Ateş olup yandığında, ateş olup yandım, yandım, yandım. Türkülerin yorulduğu zamandır şimdi, zamandır şimdi. Türkülerin yorulduğu zamandır şimdi, zamandır şimdi, zamandır şimdi. Bildiğimde yalvar yakar oldum. Dost diye bildiğimde yalvar yakar oldum. Yollarına öldüğümde, yollarına öldüm, öldüm, öldüm. Zamandır şimdi, kuşların vuruldu. Zamandır şimdi, zamandır şimdi, zamandır şimdi. Geçmişin geleceğini kurdun kuşun böceğin. Geçmişin geleceğini kurdun kuşun böceğin. Tuz ile ekmeğinde, tuz ile ekmeğin, ekmeğin, ekmeğin. Zamandır şimdi, harman olup yoruldu. Zamandır şimdi, zamandır şimdi, zamandır şimdi. Dost diye bildiğimde yalvar yakar oldum. Dost diye bildiğimde yalvar yakar oldum. Yollarına öldüğümde, yollarına öldüğümde.